svi ti ljudi, neću da im verujem ja. Kad kažu da me varaš, ne, to nije istina. Da igraš na kvarno, ne, to nije stvarno. To ne može biti istina. Ne verujem njima, svojim drugarima. Ti si samo moja devojka. Lažu sve te žene, na tebe su ljubomorne. Kad kažu da me varaš, al da nisu sigurne. Da igraš na kvarno, ne, to nije stvarno. To ne može biti istina. Ne verujem njima, milion ih ima. Ti si samo moja devojka. Ostajem sa njom, makar osto neženja. Nije važno ako bude malo poniženja. Ostajem sa njom, skroz me je osvojila. Život mi u tamno bojila. Ostajem sa njom, makar osto neženja. Draža mi je ona jedna od hiljadu žena. Ostajem sa njom, skroz me je očarala. Pa makar me i varala. Čujem sve te priče, al ko da ih ne čujem. Jedna na drugu liče, ma neću da verujem. Da igraš na kvarno, ne, to nije stvarno. To ne može biti istina. Ne verujem njima, milion ih ima. Ti si samo moja devojka. Ostajem sa njom, makar osto neženja. Nije važno ako bude malo poniženja. Ostajem sa njom, skroz me je osvojila. Život mi u tamno bojila. Ostajem sa njom, makar osto neženja. Draža mi je ona jedna od hiljadu žena. Ostajem sa njom, skroz me je očarala. Pa makar me i varala. Da igraš na kvarno, ne, to nije stvarno. To ne može biti istina.